سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب نہیں کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی، چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے مجھ پر وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی وہ جہنم سے گھر تیار کر لے۔ نیز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے دو آدمی، ان میں سے ایک وہ جو رات کو کھڑا ہوتا ہے پس وہ اپنے نفس کو وضو کے پانی کی طرف آمادہ کرتا ہے جبکہ اس پر کئی گرہیں ہوتی ہیں، پس جب وہ وضو کرتا ہے اور اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ اپنے سر کا مساح کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ پردوں کے پیچھے والی مخلوق یعنی فرشتوں سے کہتا ہے، تم میرے اس بندے کی طرف دیکھو، یہ اپنے نفس کو آمادہ کرتا ہے، یہ مجھ سے جس چیز کا سوال کرے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 585، مسند احمد۔